อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมค่ะวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมปีศักราช2558นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะแมค่ะในปฏิทินก็เขียนว่าเป็นวันธงชัยอีกแล้วนะคะก็ดิฉันขอนำท่านผู้ฟังมาสนทนาธรรมะแล้วก็สักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดอย่างมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกนะคะวัดป่าดอนไหโศกนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะแล้วก็เป็นองค์พระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนวัดป่าดอนไหโศกอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้ก็มาตอบปัญหาของท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะ ดี โยมก็จะทำหน้าที่ถามแทนก็จะเป็นท่านแรกก็เป็นของคุณจิรพันธ์แสงอัมพรเจ้าค่ะ เขียนถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าเวลานั่งสมาธิเราสามารถกำหนดหลายรูปแบบได้ไหมเจ้าค่ะ อย่างเช่นบางทีเราฟุ้งเรารู้ตัวก็ดึงตัวเองกลับมามากำหนดลมหายใจ บางทีเราก็กำหนดพุทโธบางทีก็นับ1 2 3หรือพอรู้สึกปวดขาก็กำหนดเวทนาบางครั้งก็กำหนดจิตระลึกรู้เป็นอย่างนี้สลับกันไปมานะเจ้าคะแต่ว่ารู้ตัวตลอดเลยไม่เข้าใจว่าเราควรจะมีสมาธิกับสิ่งเดียวกำหนดอย่างเดียวหรือไม่เกี่ยวกับรูปแบบก็ขอกราบขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาชี้แจงตรงนี้เลยเจ้าค่ะตามคำถามที่คุณจิรพันธ์แสงอัมพรถามมานะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คือในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราจะพูดมันต้องแยกเป็น2 ส่วนกันเอาเครื่องมือวิธีการหรือว่าหมวดธรรมกันแน่คือถ้าเราพูดถึงเรื่องของหมวดธรรมในเวลาเราปฏิบัติเอาคุณต้องเจริญสติคุณต้องมีสติก็คือคำเดียวเลยถูกไหมสติคำเดียวเลย คือ ทุกคนต้องมีสติแล้วก็สติแยกเป็นยังไงอันเธอจะแบ่งแยกกับสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ แล้วก็หมวดธรรมอื่นเช่นโพชฌงค์เช่นมรรค8พวกเนี้ยจะเป็นเรียกว่าหมวดธรรมะนะทีนี้วิธีการในแต่ละอย่างที่จะทำให้เกิดหมวดธรรมเกิดขึ้นเช่นวิธีการที่เราจะทำให้เกิดสติเกิดขึ้นมันมีกี่วิธีซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้ตั้ง10วิธีนะ เจ้าค่ะ ก็เช่นอานาปานสติพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติสีลานุสติอุปสมานุสติจาคานุสติเทวตานุสติเนี่ยตั้งหลายอย่างเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือเครื่องมือในการที่เราจะใช้ในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งงานที่เรากำลังทำตรงนี้ก็คือกรรมฐานนะฐานนี่ก็คือหมายถึงการกระทำที่เป็นที่ตั้งที่เราจะทำการงานสักอย่างใดอย่างหนึ่งละเราจะทำกรรมฐานคือเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดการงานกับจิตเวลาทำนี้ต้องทำบริกรรมคำว่าบริกรรมเนี่ยหมายถึงทำให้มันละเอียดทำให้มันเนียนคำนี้ที่เป็นคำขยายของกิริยาคือการกระทำแต่คำว่าบริกรรมเนี่ยนะหมายถึงการทำให้ละเอียดประณีตใช้กับเวลาที่ช่างหม้อเขาเอาดินมานวดแต่ก่อนที่จะขึ้นรูปเป็นหม้อเนี่ยเขาจะมานวดนวดแต่มีเศษแล้วต้องหยิบออกทำจนกระทั่งมันเนียนมันนุ่มมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนี่คือการทำบริกรรมหรือช่างไม้ช่างแกะสลักเขาจะแกะสลักเขาจะต้องมาฝนมาขัดให้มันเนียนให้มันเรียบตรงนี้คือทำบริกรรมนั่นคือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเครื่องมืออันใดอันหนึ่งนะแล้วคุณมาทำนี่คือกรรมฐานนะทำให้มันอย่างบริกรรมเลยคือให้มันละเอียดให้มันนุ่มนวลเนียนขึ้นมาเนี่ยตรงนี้คือลักษณะที่จะทำให้เกิดอะไรให้เกิดสติให้เกิดคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในที่นี้รวมกันลงในมรรค8นี่แหละเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะทำคือกรรมฐานนะให้เป็นบริกรรมคือให้ละเอียดนะซึ่งตัวนี้เครื่องมือตรงนี้มันต้องมีความชำนาญไงถ้าเราพูดถึงว่าช่างปั้นหม้อเขาปั้นหม้ออย่างเดียวนะคุณจะใจนะทีนี้ให้ช่างปั้นหม้อเนี่ยมาแกะสลักนี่โอ้โหก็กรรมฐานเหมือนกันนะแล้วก็บริกรรมเหมือนกันนะแต่ว่าเขาจะทำไม่ได้เพราะว่าทักษะมันคนละแบบกัน ก็จะมาทักษะคนละแบบกันแต่ว่า ก็เป็นชำนาญต่างกัน ใช่ก็เป็นงานฝีมือเหมือนกันล่ ะ ถ้าจะบอกว่าหมวดธรรมก็คือเป็นงานฝีมือเหมือนกันใช้ทักษะแต่ต้องเป็นทักษะที่เขาต้องฝึกมาแต่ว่ามันคนละแบบกันน่ะแต่มันคนละเครื่องมือคนละทักษะกันคือทักษะเหมือนกันก็จริงแต่ว่าเป็นคนละประเภทกัน เจ้าค ่ ะ ก็เป็นช่างเหมือนกันแต่เป็นช่างคนละแบบกันอันนี้คือที่อาตมาต้องการเปรียบเทียบเนี่ยเพื่อจะเปรียบเทียบกลับมาถึงเครื่องมือต่างๆที่เรากำลังพูดถึงตรงนี้ที่คุณจิรพันธ์ถามมาเนี่ยที่ว่าเครื่องมือเช่นเราใช้พุทโธเราใช้ลมหายใจเรามาเพ่งไปที่เวทนาแล้วก็ยังมีการนับมีการกําหนดอะไรแบบต่างๆซึ่งตรงนี้คือเครื่องมือแต่เครื่องมือในการที่ทําอะไรให้เราเกิดสติให้เราเกิดสมาธิซึ่งสติสมาธินี่คือหมวดธรรมะไงหมวดธรรมะตามมรรค8เครื่องมือก็มีหลายๆอย่างทีนี้ในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนบอกไว้อย่างนี้บอกว่านิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเข้ามาได้โดยรอบนิพพานเนี่ยนะเป็นสิ่งที่สามารถเข้ามาได้รอบจากทุกทิศทางเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมืออะไรที่เป็นในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าคุณก็จะเข้าสู่ได้หมดเพราะฉะนั้นจึงทำให้เรามีประสบการณ์ในบางครั้งเอ๊ะฉันก็ปฏิบัติดูลมหายใจเดี๋ยวคนนี้เขาสอนพุทโธฉันก็ทำด้วยเช่นว่าบางทีเราไปข้อคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยวัดนี้เขาก็สอนลมหายใจใช่ไหมอ ี กวัดหนึ่งเขาก็สอนยกหนอพองหนออีกที่หนึ่งก็สอนพุทโธเอ๊ะเราก็ไปปฏิบัติตามที่เขาบอกเขาสอนนั่นแหละทำเต็มที่เออก็รู้สึกมีความก้าวหน้าเหมือนกันนะฉันก็ตั้งสติได้เหมือนกันนะนี่คือลักษณะของธรรมะที่ว่ามันสามารถปฏิบัติได้มาจากทุกที่ทุกทางนั่นแหละแต่ประเด็นที่เรามากำลังพูดถึงตรงนี้คือความชำนาญความชำนาญแต่เราใช้เครื่องมืออันใดอันหนึ่งให้เกิดความชำนาญอันนี้มันจะมีความดีมันจะดีกว่า เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในคำแนะนำในจุดนี้ก็คือว่าถ้าเราจะใช้สักอย่างใดหนึ่งเราก็ทำซะตัวเรามาเองก็เคยทดลองมาก่อนนะพุทโธก็เคยลองมาก่อนลมหายใจก็เคยลองมาวิธีการปฏิบัติแบบอื่นๆก็เคยทดลองมาทีนี้ว่าก็ได้เหมือนกันทำให้สติตั้งขึ้นได้แต่ว่าความชำนาญในเรื่องของวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่ถ้าเราทำชำนาญแล้วเราจะมีในตรงนั้นอย่างเช่นว่าลมหายใจอย่างเงี้ยอาตมาทำอย่างชำนาญทำมาหลายปีก็มีความชำนาญสามารถบอกแง่มุมตรงนั้นตรงนี้ต่างๆได้แต่ถ้าวิธีอื่นก็เราก็เคยปฏิบัติอยู่แต่ว่าจะไม่มีความชำนาญเพราะฉะนั้นแง่มุมในการแก้ปัญหาบางอย่างอาจจะบอกไม่ได้เพราะว่าความชำนาญไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้เราเลือกสักวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะได้ผลอาจจะได้ผลเหมือนกันแต่ว่าความชำนาญในวิธีการในเครื่องมือนั้นๆจะเป็นสิ่งที่เราจะทำให้เกิดขึ้นได้ถ้าเราใช้วิธีการเดียว เจ้าค่ะก็ถ้าโยมจะสรุปแบบนี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่าก็คือการที่เราจะเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่มันถูกจริตกับการปฏิบัติของเราอะเจ้าค่ะเราก็ปฏิบัติอันนั้นไปให้มีความชำนาญเลยก็น่าจะดีกว่าในการเข้าออกสมาธิอะไรต่างๆถ้าสรุปอย่างนี้แสดงว่าถูกต้องไหมเจ้าคะ คือคำว่าถูกจริตเนี่ยอาจจะทำให้ตีความหมายคลาดเคลื่อนกันนิดหนึ่งเพราะแม้แต่จริตเองนี่นะเป็นสิ่งที่เราจะต้องละนะคุณเดินใจจริตนี่ยังเป็นความเป็นตัวตนอยู่ฉันเป็นคนแบบนี้ฉันไม่ใช่คนแบบนั้นอันนี้เป็นลักษณะความเป็นตัวตนอยู่เราจะต้องละสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเราดูตรงไหนว่าเราจะใช้วิธีไหนกันแน่คือเอาอันไหนที่มันได้ผล อ ันไหนที่มันได้ผลที่เราทำแล้วเออวิธีการนี้เราแบบว่าได้ผลน่ะคำว่าได้ผลนี่คือไม่ใช่ว่าฉันชอบนะแต่ก็ไม่ได้ผลนี่ก็คือไอ้สติฉันตั้งได้ฮะฉันสามารถทำจิตที่ไม่สงบให้สงบได้ฮะฉันก็ใช้วิธีนี้นะวิธีที่มันจะได้ผลเอาวิธีนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าเปรียบเหมือนอาหารพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้นะอาหารเนี่ยคุณกินอาหารอันไหนอร่อยคุณก็กินอันนั้นน่ะชิมอันนี้มันไม่อร่อยก็ไม่กินชิมอันนี้อร่อยก็กินอันนี้คือเปรียบเทียบกับพ่อครัวนะพ่อครัวเนี่ยเขาปรุงอาหารเขาเห็นคนกินชอบอันไหนเขาก็ทำรสชาติประเภทนั้นให้คนคนนั้นกินไอ้ประเภทอื่นที่เขากินไม่หมดกินเหลือแล้วก็ไม่ชอบก็อย่าทำอันนั้นนี่คือเปรียบเหมือนกับว่าเรากำลังทำวิธีการไหนเพื่อที่จะเลี้ยงจิตของเราแต่คนที่กินอาหารนี่ก็คือจิตของเรานั่นแหละวิธีการที่เราปรุงอาหารเครื่องปรุงอะไรต่างๆก็คือวิธีการพุทโธบ้างยุบหนอพองหนอหรือว่าลมหายใจนี่เปรียบเสมือนอาหารที่รสชาติแตกต่างกันเราเอามาเสิร์ฟให้จิตกินแต่จิตมันชอบอันไหนก็คืออันไหนมันทำให้สงบได้สมาธิตั้งขึ้นได้อาสวะละได้เอาอันนั้นนั่นคือจริตนี่มันต้องละอยู่แล้วนะจริตเป็นตัวตนยังไงต้องละอยู่แล้ว เจ้าค่ะ อันนี้โยมหมายถึงว่าคล้ายๆถูกว่าอันไหนที่เราทำแล้วเราตั้งสติได้ได้ดีได้เร็วแล ้ วก็ชำนาญที่จะทำสมาธิได้รวมจิตลงได้เร็วอะค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่นี่ก็นั่นก็เป็นคำตอบให้กับทางที่ท่านผู้ถามมาคือคุณจิรพันธ์แสงอัมพรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ต่อไปก็เป็นคำถามที่คุณมนได้ถามมานะเจ้าค่ะคุณมนถามว่าระหว่างกายกับกายในกายต่างกันอย่างไรรวมไปถึงเวทนากับเวทนาในเวทนาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อ๋อเข้าใจละตรงนี้ก็คือคงจะหมายถึงที่มาในสติปัฏฐาน4ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เห็นกายในกายให้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาให้พิจารณาเห็นจิตในจิตให้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมถูกไหม เจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้คือสติปัฏฐานทั้ง4ทีนี้ท่านผู้ถามก็เลยสงสัยเอ๊ะแล้วถ้ากายฉันก็เห็นกายของฉันนะใช่ไหมฉันก็เห็นกายของเธอฉันก็เห็นใจของฉันแล้วไปเห็นกายกับเห็นกายในกายเนี่ยมันต่างกันอย่างไร เจ้าค่ะ รวมถึงเวทนาด้วยบางทีเราก็เจ็บนั่งสมาธิเจ็บหรือว่าดูหนังฟังเพลงเพราะมีสุขเวทนาเห็นสุขเวทนาแบบนี้หรือทุกขเวทนากับเห็นเวทนาในเวทนาเนี่ยมันต่างกันอย่างไร เจ้าค่ะ เอาคำศัพท์ตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าบางคนเนี่ยไปแปลลักษณะว่ากายอยู่ในกายคือกายในกายคือแปลแยกกันแยกศัพท์แล้วก็แปลท ี นี้คำนี้ถ้าเราไปดูในภาษาบาลีคือกายเยกายามันเป็นคำเดียวกันคำเดียวกันคือเป็นคำเดียวเลยนะไม่ใช่ว่าไปแยกแปลกายคำหนึ่งในคำหนึ่งแล้วก็กายอีกคำหนึ่งหรือว่าเวทนาคำหนึ่งในคำหนึ่งแล้วก็เวทนาอีกคำหนึ่งไอ้เวทนาหน้ากับเวทนาหลังไอ้มันต่างกันยังไงก็จะตีความกันไปแต่จริงๆคำนี้เป็นคำเดียวเป็นคำเดียวเป็นศัพท์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้ก็ได้แล้วก็คือท่านเนี่ยจะอธิบายตึ๊ดอย่างนี้มาแล้วก็นี่แหละคือกายในกายอันนี้คือลักษณะการบัญญัติศัพท์ของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าอธิบายบึ๊บมาประมาณสัก2-3บรรทัดเราบอกว่านี่แหละคือเวทนาในเวทนาแล้วก็จะอธิบายไปอีกแล้วก็บอกว่านี่แหละคือจิตในจิตเพราะฉะนั้นความนิยามของกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มีอยู่ในหลายๆพระสูตรเช่นอนาปานสติสูตรก็มีมหาสติปัฏฐานสูตรก็มีแต่เช่นการที่พูดถึงว่าเห็นกายในกายเนี่ยก็จะร่ายยาวมาเลยเช่นเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกก็น้อมเข้ามาว่าตัวเราก็เป็นอย่างนี้จะไม่ล้มพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เห็นความเน่าเปื่อยของกายคนตายแล้ววันหนึ่งบ้าง2วันบ้างนี่แหละเรียกว่าเห็นกายในกายทีนี้มันต่างกับกายธรรมดาอย่างไรเช่นว่าผู้ชายเห็นผู้หญิงบอกคนนี้สวยงามมากเลยหรือว่าผู้หญิงเห็นผู้ชายโอ้คนนี้หล่อล่ำมากเลยเห็นเพศตรงข้ามแล้วเราชอบหลงไปนี่คือเห็นกายนะเอ้าแต่ทำไมไม่เห็นเป็นเห็นกายในกายล่ะทำไมคืออย่างสมมติฉันก็เห็นหนังเห็นเนื้อแม้แต่ลุ่มหลงไปอันนี้คือเห็นกายเฉยๆซึ่งเราเห็นกันอยู่เป็นประจำเหมือนคุณเปิดทีวีช่องไหนเห็นดาราคุณก็เห็นกายเขาเห็นกายภายนอกด้วยเราดูกระจกทุกวันวีบแสกซ้ายหรือแสกขวาแต่งหน้าทำผมเราก็เห็นกายของตัวเราด้วย เจ้าค่ะ เห็นกายอยู่แล้วแต่เป็นกายในกายหรือไม่ประเด็นมันแตกต่างกันตรงนี้ตรงที่ว่ากายในกายเนี่ยคือสิ่งที่มีสติที่เกิดขึ้นจากกายเอาไหมนะฟังให้ดีๆนะเห ็ นกายเฉยๆเห็นกายเฉยๆนะแต่ถ้าเห็นกายแล้วแบบชอบโอ้โหคนนี้ฉันชอบมากเหลือเกินเห็นกายแล้วแบบโอ้ทำไมเหี่ยวตรงนี้ย่นตรงนั้นโอ้ฉันไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยน ะ ความชอบความไม่ชอบนี่คือเห็นกายเฉยๆไม่ได้มีสติไงแต่เห็นกายในกายคือมีสติที่เกิดขึ้นจากการใช้กายเป็นฐานที่ตั้งนี่คือเห็นกายในกายมันจะต่างกันตรงนี ้เจ้าค่ะ กายเฉยๆอาจจะมีรักชอบหลงเกลียดมีเพราะว่าอะไรไม่มีสติแต่กายในกายมีสติอยู่เป็นผลของการที่ใช้กายนี่แหละทำให้สติเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าใช้คำตรงนี้ที่เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่คือหมายถึงว่าฐานที่ตั้งของสติใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติแต่นี้มันอยู่ที่เรามองมุมไหนมองยังไงคนที่มองเนี่ยนะ เจ้าค่ะ จะบอกว่าคนที่ไม่เคยฝึกปฏิบัติธรรมะมาเลยเนี่ยมองเพศตรงข้ามเขาก็จะมองจากมุมของความรักความใคร่มองแบบนี้แต่คนที่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าได้ฟังธรรมะได้รู้ธรรมะบ้างเขามองกายของคนที่รักที่ชอบเนี่ยเขาก็จะเห็นโดยความที่ว่าโอ้โหนี่เป็นของไม่สวยงามนะโอ้นี่มันเป็นเอ็นมีกระดูกข้างในมันเป็นอย่างนี้มันเน่ามันเหม็นอย่างนี้เขาจะตั้งสติขึ้นไ ขาจะสามารถใช้กายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้ตรงนี้แหละที่เรียกว่ากายเยกายาคือกายในกาย อืมเจ้าค่ะ เพราะนั้นมันต่างกันตรงแค่คำว่าสติที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เท่านั้นเอง เจ้าค่ะก็คือมองอย่างพินิจพิจารณาแล้วก็ทราบว่าความจริงในกายที่มันประกอบกันขึ้นมาเนี่ยความจริงแล้วมันประกอบด้วยอะไรแล้วมันมีฐานที่ตั้งคือเป็นเรื่องจริงๆนี่อย่างไรใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่ดูผิวเผินแต่เพียงแต่ว่าสวยไม่สวยหล่อไม่หล่ออย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าแค่ดูผิวเผินมันก็จะไหลไปตามกระแสได้ เจ้าค ่ ะ ไหลไปตามสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบนั้นแต่ถ้าเราดูให้ลึกขึ้นไปดูด้วยปัญญาเห็นชอบด้วยปัญญาอันถูกต้องชัดเจนว่าอ๋อเป็นอย่างนี้ในลักษณะที่เราเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องชัดเจนแสดงว่าจิตคุณมีสติแล้วการมองแบบนั้นเนี่ยก็คือมีปัญญาแล้วมีทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วการมองแบบนั้นเนี่ยก็คือใช้กายเป็นฐานที่ตั้งนั่นเองให้เกิดอะไรให้เกิดสตินั่นเอง เจ้าค่ะ เขาเรียกว่ากายในกายตรงนี ้เจ้าค่ะ เวทนาก็เหมือนกันเวทนาแต่เราใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงได้เราเจอความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ที่ผ่านมาทางหูหรือนั่งสมาธิเนี่ยโอ้มันมีความสุขในภายในอย่างนี้ก็ตามแต่ถ้าเรานั่งสมาธิมีความสุขในภายในบางทีมันหลงไม่ได้เหมือนกันนะคนที่ติดสมาธิหลงสมาธิน่ะก็จะต้องให้เห็นเวทนาในเวทนาแม้สุขนั้นก็ให้มีสติตั้งไว้อย่าไปลุ่มหลงมันแต่มันจะต่างกับเห็นเวทนาเฉยๆกับเห็นเวทนาในเวทนามันจะต่างกันตรงนี ้เจ้าค่ะ จิตก็เหมือนกันธรรมะก็เหมือนกันเนี่ยธรรมะอย่างเช่นว่าเอาธรรมารมเรื่องราวที่เป็นอดีตอย่างนี้เป็นต้นนะเช่นคนที่เคยอกหักรักคุดแต่เพิ่งถูกแฟนทิ้งแหมคิดเรื่องนี้ทีไรมันช้ำใจช้ำใจอันนี้ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะ เจ้าค่ะ ทีนี้คนที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็จะยินดียินร้ายไปเรื่องของธรรมารมที่ผ่านมาแต่ถ้าเห็นธรรมในธรรมเขาจะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนความเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาเห็นในธรรมต่างๆเหล่านี้ได้ก็เรียกว่าเห็นธรรมในธรรม เจ้าค่ะ อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างกันก็คือจุดที่สติจะเกิดขึ้นได้ทีนี้ในพระสูตรเนี่ยบางทีเราก็จะสังเกตเห็นว่ากายภายนอกกายภายในกายในกายในภายนอกกายในกายในภายในกายในกายทั้งภายนอกและภายในอย่างนี้เป็นต้น อืมเจ้าค่ะ คืออันเนี้ยในพระสูตรมีเขียนเอาไว ้เจ้าค่ะ เห็นเวทนาในภายนอกเห็นเวทนาในเวทนาในภายนอกเห็นเวทนาในเวทนาในภายในอย่างเงี้ยเพราะนั้นคือถ้าเราใช้คำว่าเวทนาในเวทนาเนี่ยมันเป็นก้อนเดียวนะในภายนอกคือเวทนาที่เกิดขึ้นภายนอกกายเอากายแล้วกันนะเอากายเช่นถ้าเราเห็นกายในกายในภายนอกก็คือเห็นกายของคนอื่นแต่เราเห็นกายของผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้โอ้มันมีอย่างนี้อย่างนี้เราแยกแยะได้อันนี้คือเห็นกายในกายของคนภายนอกนั้น เจ้าค ่ะเห็นกายในกายในภายในก็คือกายของเราเอง เ ห็นกายในกายในกายของเราเองเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องใช้เรื่องภาษานิดนึงแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันจุดที่ว่ากายในกายก็คือการที่เราใช้กายเป็นฐานที่ทำให้เกิดสติแล้วอาศัยกายของใครจะอาศัยกายของเราอาศัยกายของคนอื่นได้ทั้งนั้นไม่มีปัญหา เจ้าค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกับเวทนาในเวทนา ใช่ไห ม เจ้าคะใช่ แล้ วก็ทำในธรรมยกตัวอย่างทำในธรรมเช่นเราจะเอาเรื่องราวของตัวเราเองหรือเอาเรื่องราวของคนอื่นเห็นธรรมในธรรมในธรรมอันเป็นภายนอกเห็นธรรมในธรรมในธรรมอันเป็นภายในอย่างเงี้ยนะ ภายในตัวของเราเอง ใช่ใช่เช่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเราหรือว่าธรรมะหมดได้บทหนึ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราถ้าทำภายนอกก็เช่นว่าเห็นเรื่องราวภายนอกของคนอื่นอย่างเงี้ย เจ้าค่ะอันนี้ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆให้ชาวบ้านเข้าใจนะเจ้าค่ะก็คือว่าเรื่องของทำในธรรมภายในภายนอกนี่ก็คือเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เห็นเขาปฏิบัติธรรมอย่างนี้งั้นเราก็มาปฏิบัติเองบ้างพอเราปฏิบัติเองบ้างเราก็รู้ว่าดียังไงทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจิตใจดีขึ้นยังไงอันนี้ก็คือทำในธรรมในตัวเราใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งเช่นว่าเราดูละครอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เนื้อเรื่องของละครอย่างเงี้ยโดยเฉพาะละครน้ำเน่าอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าเราเห็นธรรมในธรรมในละครนั้นในละครที่เราดูเนี่ยน ะ ไม่ได้ดูตัวละครไม่ได้ดูนางเอกพระเอกนะแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในละครเนี่ยอันนี้ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งถูกไหมเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในภายนอกเราก็ชื่อว่าเห็นธรรมในธรรมในธรรมอันเป็นภายนอกนั้น อืมเจ้าค่ะ หรือที่ถ้ามาย้อนดูตัวเราอ่ะโอ้โหชีวิตเหมือนของฉันเลยชีวิตฉันก็แบบเหมือนละครจริงๆเลย เกิดขึ้นกับชีวิตฉันจริงๆในเรื่องราวของฉันเป็นอย่างนี้อันนี้คือธรรมในภายในของเราแต่ก็คือเห็นธรรมในธรรมในธรรมมันเป็นภายในอย่างนี้ เจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ เจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เวลาในรายการยังมีพอที่จะตอบคำถามของท่านผู้ถามอีกท่านหนึ่งนะเจ้าคะ ได้ ก็คือของคุณเกษมเขียนถามมาว่าดังนี้เจ้าค่ะว่าคุณเกษมนั้นเนี่ยมีปัญหาในชีวิตมากเหลือเกินทั้งมีทั้งเรื่องของหนี้สินนะเจ้าคะก็ทำให้กลุ้มใจมากเลยตอนนี้พอกลุ้มใจมากๆเนี่ยนั่งภาวนายังไงจิตก็ไม่สงบอ่ะเจ้าค่ะเคยสบายใจแต่ตอนนี้ยังไงก็ไม่ได้เลยอ่ะเจ้าค่ะจะทำอย่างไรดีเจ้าคะ ก็อันนี้มันก็สืบเนื่องมาด้วยนะว่าคนที่ถ้าสมมติเคยปฏิบัติทำได้นั่งสมาธิอะไรต่างๆได้แต่พอมาเจอปัญหาในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในกรณีนี้ของคุณเกษมก็คือว่ามีหนี้สินอาจจะไม่ใช่แค่หนี้สินก็ได้ถ้ากรณีหนึ่งอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเรื่องปัญหาครอบครัวปัญหาหน้าที่การงานโอ้โหเยอะแยะไปหมดที่มันจะเจอได้อันนี้เป็นลักษณะของความทุกข์บุคคลที่ถูกความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเป็นทุกข์มากทุกข์มากแล้วก็ตั้งสติไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยแสดงว่าไอ้ช่วงที่เรายังไม่ได้เจอความทุกข์ที่มันเสียดแทงเนี่ยนะนี่คือลักษณะของความทุกข์ที่เสียดแทงนะไอ้ตอนที่เรายังไม่ได้เจอความทุกข์ที่ไม่เสียดแทงเนี่ยเราไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนอันนี้คือให้ชัดเจนอย่างข้อหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเรามีการเตรียมตัวมาก่อนเนี่ยเราเจอความทุกข์ประเภทไหนเนี่ยเราจะไม่มีปัญหาเราก็จะแบบสามารถอย่างน้อยตั้งสติได้พอที่จะประคับประคองให้ตัวเองผ่านไปได้อยู ่ ทีนี้ในระดับของความทุกข์ที่มันจะเสียดแทงเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายระดับเอาระดับที่สุดๆไปก่อนเลยอันหนึ่งก็คือจะร่ำไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อนี่คือสุดๆไปเลยนะหรือว่าลักษณะของความโกรธกระฟัดกระเฟียดแสดงความกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏแบบวิดวาดขึ้นมาอันนี้คือสุดๆไปเลยนะแล้วนอกจากนี้ถ้าสมมุติว่าถูกบีบคั้นมากถึงเลยเถิดไปกับผิดศีลหรือว่าทำเรื่องที่มันไม่ดีเป็นอกุศลธรรมทางกายทางวาจาทางใจอันนี้คือแบบว่าไม่ดีเลยนะคือแบบแตกมากแล้วถูกเสียดแทงชนิดที่เรียกว่าไปสุดขั้วในทางอกุศลธรรมเลย คือลูกแก่โทสะไปเลย ใช่ใช่แต่ถ้าพวกเรายังไม่ถึงขนาดนั้นคำว่าไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยก็คือยังไม่ได้ถึงขนาดว่าทำผิดศีลยังสามารถจะรักษาศีลอยู่ได้นะยังไม่ถึงขนาดที่เรียกว่ากระฟัดกระเฟียดด่ากราดหรือร้องไห้ชนิดที่ว่าหยุดไม่อยู่ตื่นมาร้องไห้อีกจนสลบไปอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยแสดงว่าเรายังมีสติยังมีกำลังของเราอยู่นะถูกไหมเรายังสามารถรักษาศีลได้อยู่อะแต่ซึ่งศีลตรงเนี้ยจะเป็นพื้นฐานให้เราไปต่อได้แต่นี่มันเหมือนกับมาสะกิดแล้วมาเตือนเราแล้วเป็นนาฬิกาปลุกที่มาเตือนว่าเฮ้ยคุณแสดงว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีอะไรพลาดอาจจะมีอะไรที่ยังทำไม่ดีทำให้มันมีความเสียดแทงเกิดขึ้นนะตอนนี้แต่ถ้าเรายังมีศีลอยู่เราไม่ถึงขนาดสุดโต่งอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่แสดงว่ายังพอแก้ไขได้ถึงแม้ว่าจะผิดศีลในบางข้อก็แก้ไขได้อยู่ดีล่ะก็คือทำศีลให้มันถูกแต่เพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้ก็คือเหมือนเดิมว่าเราจะต้องรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้ได้ทีนี้ว่าเจริญสมาธิในขณะที่มันมีความเสียดแทงอย่างนี้มันก็จะยากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องฝึกนะให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองถ้าเราอ่อนตรงไหนเราก็ฝึกให้มันมีกำลังมากขึ้นตรงนั้นโดยการเริ่มจากจุดที่เรามีกำลังอยู่ดีแล้วนะก็ต้องเริ่มจากเรื่องของศีลนี่แหละถ้าคนที่มีศีลอยู่แล้วจะมีความไม่ร้อนใจพอเรามีความไม่ร้อนใจแล้วทำไปเรื่อยๆฝึกให้ดีก็จะมีปีติมีปราโมทมีปีติมีปราโมทฝึกให้ดีก็จะมีสุขมีสมาธิเกิดขึ้นได้จะเป็นไปตามลำดับขั้นแล้วทีนี้เราก็ต้องอย่าประมาทไงก็ต้องมาเตือนกันว่าไอ้ตอนที่ชีวิตของเรามีความสุขความสบายดีเนี่ยเราอย่าประมาทเพลินลุ่มหลงไปแสดงว่าตอนนั้นเราอาจจะเพลินลุ่มหลงไปพอเพลินลุ่มหลงไปพอเสียมันไปเนี่ยมันเลยจี๊ดมากมันเลยทุกข์มากแต่ตอนนี้จะแก้ยังไงล่ะมันเลยไปแล้วนี่นะเอาก็ตั้งใหม่ทำใหม่แต่ตั้งใหม่ทำใหม่ในเรื่องอะไรศีลสมาธิปัญญาในเรื่องอะไรอริยมรรคมีองค์8ในเรื่องอะไรกันแน่เฉพาะเจาะจงลงไปเจริญสติให้ได้แต่พยายามตั้งขึ้นล้มก็อย่าท้อถอยเพราะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตรงล้มนะคุณเดินใจไม่ได้อยู่ที่ว่าตั้งสติไม่ได้ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหาอยู่ที่ว่าเราท้อถอยไอ้ตรงที่ว่าเรามาท้อถอยคิดว่าฉันทําไม่ได้ฉันแย่แล้วไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะทําให้เราแย่จริงๆแต่ว่าถ้าเราล้ม1ครั้ง2ครั้งหรือกว่านั้น ันนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าล้มก็ลุกขึ้นใหม่ได้แต่ทําไม่ได้ก็พยายามทําให้ไม่ได้พอทําไม่ได้ได้บ่อยครั้งมากขึ้นก็เลยคิดว่าตัวเองทําไม่ได้เลยแต่ซึ่งอันนี้คือปัญหาจริงๆแต่ทําไม่ได้ครั้ง1 2ครั้ง3ครั้งหรือ10ครั้ง20ครั้งมันไม่ได้หมายความว่าเราทําไม่ได้นี่เพียงแต่ว่าในครั้งนั้นเรายังทําไม่ถูกแต่เราก็พยายามทําให้มันถูกแค่นั้นเอง ก็ให้มีกําลังใจทําต่อไป พูดง่ายๆคือให้กําลังใจกันนี่แหละให้สู้อย่าท้อถอยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อุปสรรคสิ่งเหล่านี้เป็นแค่เครื่องมาทดสอบบอกเราว่ายังมีสิ่งที่สามารถปรับได้ยังมีสิ่งที่สามารถทําให้ดีขึ้นได้ในชีวิตของเราแต่เจอปัญหานี่มันดีแล้วมันจะทําให้เรารู้จักแก้ปัญหาปัญหาจริงๆไม่ใช่อยู่ที่ว่าเรามีหนี้สินไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทําสมาธิไม่ได้ปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงที่เรื่องของตัณหาเรื่องของอวิชชาที่มันจะทําให้เราคิดว่าฉันทําไม่ได้หรอกที่มันจะทําให้เรามีความเครือบแคลงเห็นแย้งที่มันจะทําให้เรามีความท้อแท้ท้อถอยพวกนี้เราต้องฆ่ามันให้ได้ฆ่ามันก็คือแบบละมันไปให้ได้นั่นเอง เจ้าค่ะสำหรับในกรณีของคุณเกษมนะเจ้าค ่ ะที่บอกว่ามีปัญหาชีวิตมากมายมีทั้งหนี้สินก็ทําให้กลุ้มใจมากเนี่ยโยมขออนุญาตกราบเสนอไม่ทราบว่าจะถูกต้องหรือไม่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าสำหรับการที่เรามีหนี้สินมากๆแล้วก็กลุ้มใจมากเนี่ยโยมคิดว่าน่าจะตั้งสติให้ได้แล้วก็คิดว่าเราจะสามารถทำอะไรที่มันจะทำให้หนี้สินน้อยลงคือมาล้างหนี้ไปทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะในขณะเดียวกันเราก็ตั้งสติให้ได้ว่าทำสมาธิภาวนาอะไรต่างๆและช่วงนั้นก็ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องหนี้สินหรืออะไรตั้งสติให้ได้แล้วก็ทำสมาธิให้ได้จิตก็จะสงบแล้วก็จิตใจก็จะสงบขึ้นนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่นี่เป็นประเด็นที่ดีทีเดียว เจ้าค่ะ เพราะว่าเราจะไม่สามารถจะคิดถึงวิธีการที่จะแก้ปัญหาได้ถ้าใจมันไม่เป็นสมาธิ เจ้าค่ะ แล้วยิ่งไปเพ่งอยู่ที่ปัญหาเพ่งอยู่ที่ปัญหามันยิ่งจะทําให้แบบมึนงงมากขึ้นโอ้ฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้แต่เรามาเพ่งอยู่ที่ทางแก้มาเพ่งอยู่ตรงจุดที่จะทํายังไงให้สมาธิเกิดขึ้นมาเพ่งอยู่ตรงจุดที่ว่าจะทําไงให้มีกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจใจมันก็จะดีขึ้นมามันก็จะเริ่มเห็นทางออกได้ เจ้าค่ะก็เกิดปัญญาที่จะคิดว่าเราน่าจะทําอันนี้อันนู้นมาจะได ้ มีเงินมาชดใช้หนี้หนี้น้อยลงนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมระปรุณและเป็นพระอาจารย์ของพวกเราเนี่ยได้ตอบปัญหาให้ท่านฟังถึง3ท่านด้วยกันนะคะก็มีทั้งของคุณจิรพันธ์แสงอัมพรมีของคุณมนแล้วก็ตามปิดท้ายด้วยของคุณเกษมซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังมาในเช้าวันนี้คงจะได้ธรรมะหรือว่าได้แง่คิดเกิดปัญญาดีๆขึ้นที่จะทำให้จิตใจเราเข้มแข็งแล้วก็อยู่ในศีลธรรมดำรงตนไปอย่างมีความสุขสงบตามทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงชี้แนะไว้แล้วกันทุกท่านทุกคนเลยนะคะค่ะก็ถึงเวลาที่จะต้องขอนำท่านฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนสำหรับในเช้าวันนี้แล้วละค่ะสำหรับช่วงของการสักการเสาร์อาทิตย์นั้นเราก็กลับมาพบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะแต่สำหรับในเช้าวันพรุ่งนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังตามมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาพูดคุยแล้วก็สนทนาธรรมะกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกเช้าจนกว่าจะถึงเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจมบอน สาธุเจ้าค่ะ